وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن نواجا والرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ni wale ambao wanatembea katika ardhi kwa unyenyekevu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na pindi watu majahil wanapowasemeza hao ibadur rahmani qalu salama, ibadur rahmani wao wanajibu kwa salama kabisa, hawatukani mtu. Wa hakadha tukaona kwamba pia ametumia kauli ya mtume wa Allah jalla wa ala ambayo ameisimulia Ibn Abbas radiyallahu anhuma pale aliposema annahu dafa'a ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawm arafa, kwamba yeye aliondoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku ya arafa. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضجيجا وضربا وصوتا للإبل. نتوما صلى الله عليه وآله وسلم كسكيا نيما yake kishindo kikubwa, sauti za wanyama akasikia mtume pigo na sauti za ngamia, kuashiria kwamba watu nyuma yake huko wanakuja spidi kweli kweli. Fa ashara ilaihim bi sawti, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaashiria masahaba hao kwa bakora yake. Wa qala lahum, na akawaambia as-sakina as-sakina, laysa al-birra bil-idha'i, akawaambia taratibuni, pole pole, utulivu utulivu jamani, hakika wema si kwa kwenda mbio. Hivyo au aya hiyo na hadithi hii ikawa ndio amechukua anwani ya maudhui yake Abu Mundhir hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu. Nami leo nitaongezea aya nyingine inayopatikana katika suratu Luqman, akiwa Allah jalla wa ala anatuzungumzia sisi wasia wa mzee Luqmani alipokuwa akimuhusia mwanawe kuhusiana na mambo mbalimbali yaliyokuwemo katika aya hizo. Lakini pia katika wasia wake hakuacha mzee Luqmani kumuhusia mwanawe kuhusiana na mambo ya njiani, mambo ya barabarani. Akatambia Allahu jalla wa ala mzee Luqmani mwambie mwanae, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mzee Luqmani mwambie mwanae, wala tusair khaddaka linnasi, wala usiwaangalie watu kwa upande mmoja wa uso, usiwatazame watu kijauri, usiwanyari watu. Wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee katika ardhi kwa maringo. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kwani hakika Allah hampendi kila ajivunaye mwenye kufanya ufahari. Baadhi ya watu ambao Allahu jalla wa ala amewaruzuku amewapa neema ya vipando vikubwa vizuri kabisa, wakavipamba wakavitengeneza ikawa wana full tinted na maesi yao na kila kitu, baadhi ya watu baada ya kushukuru neema hii aliyowapa Allahu jalla jalalo, kama tulivyoona katika aya au katika hutuba iliyopita nyuma, ya kwamba vipando hivi, gari hizi ambazo tupanda, ni jambo ambalo Allahu jalla wa ala alishalizungumza kwamba litakuja mbele, alishaliashiria aliposema katika suratu nahli, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun, na farasi na nyumbu na punda. Allah ameumba vitu hivi litarkabuha, ili nyinyi mvipande wazinatan na ni pambo, wa yakhluqu ma la ta'lamun, na Allah ataumba vipando ambavyo nyinyi hamvijui. Kadhalika tukatoa hadithi katika khutba iliyopita, hadithi ambayo imesimulia al-Imam Ahmad, ya kwamba mtume wa sharia aliwaambia masahaba, sayakunu fi akhir ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala suruji, watapanda juu ya matandiko fulani hivi, ka asbahi rihali, yaliokaa kama vyumba mfano wake, yanziluna ala abwabil masajid, watashuka katika milango ya misikiti, wanisaohum kasiyatun ariyatun. Kwa hivyo kipando hichi cha gari sikili kipando ambacho kilishatabiriwa, Allahu jalla wa ala alishashiria taanzisha, na kadhalika mtume alishatoa wasfu wa chombo hichi kuambia masahaba zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in. Kwa hiyo yule ambaye ameruzukiwa na Allahu jalla wa ala akampa uwezo wa kumiliki gari, akampa uwezo wa kumiliki kipando, wallahi ni neema ya Allahu jalla jalalu, alipaswa kwa neema hiyo amhimidi na amshukuru sana Allahu jalla wa ala, na sio pahala pa kuwatilia watu pozi na kuwadharau na kuwafanyia fujo kwa kipando alichopewa, akawaona hawana maana. Baadhi ya watu wameruzukiwa kupewa kipando kizuri kikubwa cha kuvutia, basi hutumia neema hii katika namna ya kuwadharau wengine. Akipita njiani akawaona watu na wenye vipando vingine ni kama vifaranga tu. Mzee Luqman anamwambia mwanae, wala tamshi fil ardi maraha, la tusair khaddaka linnas, usiwadharau watu, usiwafanyia watu jauri. Wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee katika ardhi kwa maringo. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika Allah hampendi kila ajivunaye akafanya ufahari. Ndugu zangu Waislamu, akaifasiri aya hiyo al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi, akasema wala tamshi fil ardi marha, ay bataran, usitembee katika ardhi katika hali ya kujivuna, ikiwa kwa miguu, ikiwa kwa kipando. La tamshi fil ardi marha, ay bataran, usitembee kwa kujivuna. Fakharan bin naami, usitembee katika hali ya kujifakharisha kwa neema ambayo Allah tabaraka wa taala amekuruzuku wewe. Nasiyan al mun'im, usitembee katika hali ya kumsahau aliyekuneemesha, mwenye kuneemesha Allah subhanahu wa taala. Mu'jiban li nafsi, mu'jiban bi nafsi, bi nafsik, asitembee mtu hali ya kuwa ni mwenye kujiona nafsi yake, akawadharau watu wengine, akawatilia pozi. Wa hakadha qala Allahu jalla wa ala, na hivyo hivyo Allah akasema tena kusimulia maneno ya Luqman alipokuwa akimuhusia mwanawe kuhusiana na mambo ya kutembea katika barabara, katika njia, akamwambia waqsid fi mashyik, akasema tafsiri ya maneno hayo al-Allama as-Sa'di, imshi mutawadhi'an, tembea katika ardhi hali ya kuwa wewe ni mnyenyekevu. Mustakinan, tembea katika hali ya kuwa wewe jione kuwa ni mnyonge. La tamshi la mashi ya batari, usitembee mwendo wa kujivuna, wala takabur, wala usitembee mwendo wa kujifaha, wa kujifaha, wa kufanya kibri. Ayuha nnas, enyi ndugu wa Islam, tulitaja katika hutuba iliyopita kwamba sharia zilizowekwa barabarani ni wajibu kwa Muislamu kuzifuata, zimewekwa kwa kuzingatia usalama wa wanaotumia majia, usalama wanaokaa pembezoni mwa njia, usalama wanaopanda vyombo vidogo vidogo, usalama wanaotembea kwa miguu. Kwa hiyo sheria hizo tukasoma katika hutuba iliyopita ni zenye kuingia katika jambo la kuwatii viongozi kwa wema, katika jambo la kuwatii viongozi kwa wema. Fayajibu ala kulli muslimin, basi ni wajibu juu ya kila muislamu, anyaltazima bihadhihi lanzima, ajilazimishe kufuata sheria hizi za njiani, wa hadhihi alqawaid, na afate qawaida hizi, misingi hii ya njiani, wa mukhalifatuha, na kwenda kinyume na sheria hizo. Min a'zami sababi huduthi hadhihi alhawadith, ni sababu kubwa ya kutokea matukio haya almurawiha yenye kutisha. Wa min atasarrufati alkhati'a, na katika matumizi mabaya, alati waqa'a min ba'd as-sa'iqina, ambayo yanatokezea kwa baadhi ya madereva, as-sur'a ni kwenda mbio, mwendo wa kasi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba, laysa albirra bil-idha'i, wema si kwenda mbio. Kwa hiyo katika mambo, katika matumizi ya fujo, ya kutumia neema hizi ambazo Allah ametupa, as-sur'a ni mwendo wa kasi, kwenda mbio. As-sur'atu hiya min a'zami asbabi huduthi al-hawadith, kwenda mbio kupita kiasi ni katika sababu kubwa zenye kusababisha kutokezea matukio haya. Mara nyingi ajali ambazo zinatokezea barabarani njiani, ukiuliza sababu yake waambiwa ni mwendo kasi wa dereva. Mara nyingi inakuwa hivyo. Wa qad sami'tum al-aya, na kwa hakika mmeisikia aya ya Allahu jalla wa ala aliposema katika suratul Furqan, aliposema kwamba wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, waja wa ar-rahmani ni wale ambao wanatembea katika ardhi kwa unyenyekevu, ikiwa kwa gari iwe hivyo, ikiwa kwa miguu iwe hivyo, ikiwa kwa vespa iwe hivyo, ikiwa kwa bodaboda iwe hivyo. Hasa madereva wa daladala wanatakiwa wawe makini mno, kwa sababu wamebeba watu wengine, si nafsi zao peke yao. Kadhalika katika watu wenye fujo kubwa mno mabarabarani, madereva wa bodaboda hawajali usalama wa wale waliowachukua. Wanatakikana Waislamu wawe na hadhari, wawe makini. Akisababisha mtu madhara, anabeba majukumu kwa aliyemtia ulemavu, kwa aliyemuua, na hata kama yeye mwenyewe atakufa. Ikiwa sababu ya kifo kile ni uzembe, ni kwamba ameua, awe na hadhari kubwa sana ambaye anatembea barabarani kwa kuendesha vyombo mbalimbali, kwa sababu mwendo kasi ni katika sababu kuu. Na Allahu jalla wa ala amesema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Kadhalika mtume aliwaashiria masahaba akawaambia, as-sakina as-sakina, pole pole, taratibu ni jamani, utulivu utulivu. Laysa al-birra bil-idha'i, wema si kwa kwenda mbio. Hayo ndio maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa anawakataza masahaba zake jambo la kwenda mbio. Wa hakadha al-hadith alladhi yuhassinuhu ba'd ahli al-ilm, na hivyo hivyo mmesikia hadithi ambayo wameipa daraja ya hasan baadhi ya ahli al-ilm. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sema, akasema, al-ajalatu min ash-shaytan, mbio haraka linazotokana na shaytan, wa ta'anni min ar-rahman, na utulivu utaratibu watokana na ar-rahman. Fas-sur'atu min a'zami asbabi huduthi al-hawadith, kwenda mbio mwendo wa kasi ni katika sababu kubwa za kusababisha matokeo mabaya kabisa. Wa hiya dakhilatun fi mukhalafati anzimati as-sayr, jambo hilo la kwenda mbio moja kwa moja laingia katika kwenda kinyume na kufuata sheria za njiani, na kufuata sheria za barabarani ni katika jambo linaloingia katika masuala ya dini. Hapa tuzungumza dini, jambo hilo laingia katika ta'atu ulati al-umur bil ma'ruf, kuwatii watawala kwa mambo mema. Ama kuwatii watawala kwa mambo maovu ni jambo ambalo halikubaliki katika dini, lakini kuwatii watawala kwa mambo mema yakubalika, na hayo ni katika mambo mema. Ba'dhu an-nas, baadhi ya watu, la yufarriqu baina at-tariq al-khali, hatofautishi dereva baina ya njia iliyokuwa tupu, wa baina at-tariq al-muzdahimi, na baina ya njia yenye msongamano ya watu na wanaokwenda na vyombo vidogo vidogo. Fayasiru fi at-tariq, anakwenda katika njia al-mustahimi yenye msongamano wa watu, binafsi sur'a, kwa spidi ile ile alati yasiru biha fi at-tariq al-khali, spidi ile ile ambayo anayotembelea katika njia iliyokuwa tupu. Baadhi nasi la yufarriqu baina qiyadatihi as-sayyara, baadhi ya watu hawatofautishi baina ya kuendesha kwake mtu gari, fi balad, ndani ya mji hatofautishi kuendesha, dakhil al-balad, kharij al-balad, nje ya mji, wa dakhil al-balad, na ndani ya mji. Fayasiru fi al-balad, anakwenda dereva katika mji ambao una msongamano na watu na residence area, sehemu ambazo watu wanakaa, binafsi sur'a anakwenda kwa spidi ile ile alati yasiru biha kharij albalad, spidi ile ile ambayo anatembelea nje ya miji. Matokeo yake yanasababisha matatizo makubwa, anadhuru watu, anaharibu mali za watu. Baadhi ya nasi la yufariku baina tariq almustaqim, baadhi ya madereva, baadhi ya watu hawatofautishi baina ya njia iliyonyooka, wa tariq almultawi, na njia ambayo ina mteremko, wa tariq almutaarrij, na njia yenye wasaa mpana. Fayasiru fi tariq almultawi, anakwenda katika njia iliyolala, iliyoteremka, yenye mteremko, yenye mlima, binafsi sur'a, kwa spidi ila ila anaotoka nayo nyuma huko, alati yasiru biha fi tariq almustaqim, sawa kwa spidi ambayo anatembelea katika njia iliyonyooka. Baadhi ya nasi la yufariku baina tariq almuzdawaj, baina ya watu, baadhi ya watu hatofautishi baina ya njia ambayo ni single carriage way, njia moja tu ambayo wako wanaokwenda njia hiyo hiyo na wako wanaorudi njia hiyo hiyo. Yeye anakwenda kwa spidi utadhani yuko katika dual carriage way au yuko kwenye motorway. Haya ni makosa. Au anatoka katika njia yake ambayo inampeleka ni single carriage way, anaingia katika njia ya mtu ambaye anakuja. Huu ni katika uzembe na matatizo ambayo ukisababisha awadi, utabeba dhamana ya roho za watu, utabeba dhamana mwenyewe kama utajidhuru, utabeba dhamana ya mali za watu utakazoziharibu. Haya ni matatizo ambayo vijana wengi hawajali katika kusimamia sheria za barabarani. Na watu hatuzungumzi haya kwamba tuzungumzie siasa au tuzungumzie, haya ni mambo ya kidini. Aya tumezitoa mmezisikia, hadithi tumezitoa mmezisikia, na maswahaba waliofanya haraka katika mwendo, Mtume aliwaambia alaikum bisakina, juu yenu kufanya utulivu katika kutembea. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wa nas'alu Allah al-afiyata wa salama. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فيا ايها الاخوه المؤمنون, اي ندوق الاسلام مسلم انا سفيوا على دينك yake ni mtu mwenye akili, muislamu ni mtu mwenye kuzingatia siku zote aya za Qur'an unaposoma huwa tunaulizwa afala taqilun, hamji mambo akilini, afala tatadabbarun, hamzingatii. Aya za namna hizi kwa nyingi. Kwa hiyo muislamu anakuwa ni fatin, ni mtu mtambuzi, mtu makini, anajali wenzie, anajali roho za watu wenzie, anajali mali za watu wenzie, anajali kila kitu cha mtu mwenzie. Huyu ndio muislamu. Kwa hiyo hata katika kutembea sisi hatujawachwa kama wanyama, sisi tuna dini, sisi tumeletewa mtume, sisi tumepewa miongozo, sisi tunatakiwa tujijali nafsi zetu na tuwajali wenzetu. Kwa hiyo mtu aangalie sheria zilizopo azitii kwa usalama watu wengine, na kwa kufanya kwake hivyo anatii maamrisho ya dini iliyokuwa salama, iliyokuwa dini ya haki. Kwa hiyo njia ambayo ni motorway, mtu anatakiwa ende kwa sheria za motorway. Njia ambayo ni single carriage way, ende kwa sheria za single carriage way. Njia ambayo ni dual carriage way, mtu ende kwa sheria za dual carriage way. Njia ambayo yaruhusu kwenda tu, basi mtu ende tu. Na njia ambayo ni no entry, hakuna kupita, mtu aheshimu asipite, kwa sababu unaheshimu nafsi za watu wengine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwakataza masahaba kukaa njiani, walipomwambia hatuna budi akamwambia a'tu at-tariqa haqqa, ipeni njia haki zake. Kwa hiyo njia ina haki zake. Haya mambo ya dini, ndugu zangu Waislamu, njia ina sheria zake, njia ina haki zake. Kwa hiyo ukiweka gari yako, angalia hapa ulipoweka, hujaweka njiani, hujamzinga mtu, hujambloki mtu, asije mtu ana haraka zake anatoka, wewe umebloki gari yako nyuma yake, unakwenda kunywa chai katika hoteli mpaka ushe wewe, yeye kakaa na kusubiri. La, Mtume katika mambo ya njia akasema imatatul adha ani tariq, kuondoa maudhi njiani, tusisababisha maudhi njiani. Ukiwa dereva, ukiwa si dereva, ndani ya njia usababishe maudhi. Pita kwa salama, waacha wengine wakiwa salama. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya nasi la yufariku baina at-tariq al-muzawaj. Baadhi ya watu watofautishi njia ambayo ni kama hiyo tuliyozungumza, njia moja ambayo huku kuna kwenda na huku kuna mwenye kuja. Watakitafikana Muislamu atofautishe baina ya vitu hivyo, asifanye mambo ya kusababisha madhara kwa watu wengine. Baadhi ya nasi la yufariku baina sayri laylan, baadhi ya watu watofautishi kutembea usiku wa nahara na mchana. Fayasiru fil layli, anatembea katika wakati wa usiku binafsi sur'a, kwa spidi ile ile alati yasiru biha fil nahari, ambayo anatembelea katika wakati wa mchana. Kullu dhalika ya kullu dhalika ma'ashara almuslimin, yote hayo enye ndugu wa Islam, tasarrufatun khati'a, hayo ni matumizi mabaya. Wa mukhalifatun wadiha, na ni kwenda kinyume na sharia kuliko wazi wazi. Li andhimati sayri, kwenda kinyume na sharia za njiani. Wa kawaid almurur, na kawaida au misingi ya kupita katika njia. Fatahsulu bisababi dhalika alhawadith almurawi'a, kwa sababu ya kuvunja sharia hizo kunatokezea matukio ya kutisha. Faya abdallah, ewe mja wa Allah, intajawazta sur'a almuhaddadata laka, ukivuka spidi ambayo imewekwa kwa ajili yako, ukivuka spidi hiyo ukaenda uka over speed, fa hasala shay'un min hadhihi alhawadith, matokeo yake kwa kuvuka kwa spidi ikaja likatokezea tukio miongoni mwa matukio haya, ajali. Fa anta zalim, wewe ni zalim, umedhulumu kwa sababu hukutekeleza sheria iliyowekwa kwa ajili ya usalama wa watu wengine. Fa anta zalim wa anta mutaaddin, wewe ni dhalim na itakuwa ni mwenye kutoa mpaka. Wa anta dhamin bikulli ma yahsul, na wewe utabeba dhamana ya kila ambacho kitatokezea katika ajali hiyo. Min itilafi linufus, ikiwa ni kuziharibu nafsi za watu. Wa min iqaat, na ikiwa ni kutia vilema nafsi za watu, wewe utakuwa sababu, na hayatoishia duniani, utakwenda kujibu mbele ya Allahu jalla wa ala. Au itilafi lilamwali, au kuharibu mali za watu, ukagonga mali za watu, ukaharibu gari la mtu mwingine, ukagonga nyumba ya mtu mwingine, kwa sababu ya kuvunja kwako sheria, halitoishia katika dunia. Hili utakwenda nalo, kama kuna mtu umemuua, kama kuna mtu umemdhuru, utakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuzembea kwako katika jambo hilo. Tadhmanu walau kana rab, walau kana rakib, utabeba dhamana hata kama uliyemdhuru ni mtu ambaye umempakia wewe katika gari, ukaenda kisha uka over speed, ukaenda mwendo wa kasi, likatokezea na kutokezea, ukamuumiza, ukamtia ulemavu au akafa, umemuua. Na ikiwa umefanya jambo hilo ikatokezea ukafa mwenyewe, aliulizwa Sheikh Al-Allama mufti wa Saudi Arabia katika wakati huo, Ibn Baz rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a, aliulizwa, je, mtu ambaye tajawaza al-hadda, tajawaza sur'ata al-muhaddada, mtu ambaye ame over speed pahala pana speed 50 mathalan, yeye akatembea kwa speed 70 au mpaka 90, kisha likatokezea la kutokezea famata akafa, je, hal yu'addu qatilan li nafsi, je, yahesabiwa huyu amejiua yeye mwenyewe au vipi? Qala na'am, Ibn Baz akasema na'am, amejiua. Wa huwa musharikun fi qatl nafsi, huyo ameshiriki katika kuiua nafsi yake mwenyewe. Wa dhakara haditha nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akataja Ibn Baz hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume amesema, man qatala nafsa, mtu yoyote mwenye kuiua nafsi yake, bi shay'in, kwa jambo lolote lile. Man qatala nafsa, man min alfadhi al-umum, man qatala nafsan, yoyote mwenye kuiua nafsi, man qatala nafsahu, mwenye kuiua nafsi yake, bi shay'in, kwa kitu chochote, iwe gari, kiwe kisu, liwe jambo lolote, akiwa amefanya uzembe akafa, ameiua nafsi yake. Kwa hiyo akatoa hadithi Ibn Baz akasema, mtume akasema, man qatala nafsahu bi shay'in, aliyeua nafsi yake kwa jambo lolote lile, kwa kitu chochote lile, udhiba yawma udhiba bihi yawma alqiyama, ataadhibiwa kwa kitu hicho yawma alqiyama, atakwenda kujibu masala. Kwa hiyo waendeshao vyombo, madereva, wawe wenye magari makubwa ambao mara nyingi huwa wanafanya kibri na jauri kwa watu wenye vyombo vidogo vidogo. Acha kupiga yule honi lake, utakaa pembeni, utakaye nakuletea tu gari lake kubwa, utakaa pembeni mwenyewe. Ni dhulma ikitokezea cha kutokezea, na ni kuvunja sheria tena za dini, sio sheria tu za nchi. Kila mmoja ni dhamana kwa mwenzie. Ndio Mtume aliposema kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu, kila muislam kwa muislam mwenzie ni haramu damu yake kuimwaga. Akifanya uzembe akimwaga damu ya muislam, atakwenda kujibu mbele ya Allah jalla wa ala. Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, na mali yake vile vile. Ukimgonga mtu, ukimgongea mtu kitu chake, ukaharibu gari yake, ukamdhuru mwenyewe, ukaharibu eneo lake la biashara, basi anta dhamin, wewe ni dhamana. Ikiwa umepita uzembe, la umechukua hadhari zote, likatokezea la kutokezea, naam, hapa kama tulivyosema katika hutuba iliyopita, la mafarra, hakuna makimbilio kwa lile jambo ambalo qaddara Allahu wa shaa, Allah amelikadiria na amelitaka, hakuna pa kukimbia. Lakini likitokezea hali ya kuwa hujavuka mipaka, umechukua hadhari zote, fala tulam, hutolaumiwa wewe, hulaumiwi. La muakhadhata huna, la muakhadhata huna, hapa hakuna lawama, hakuna kupatilizo. Umekwenda katika mwendo ndio limetokezea na kutokezea. Hapa tunasema qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala. نسأل الله التوفيق والثبات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.